tego słońca tak no, nie za zbytnio. Imieniny dziś Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Z kalendarza pamiętamy o tym, że dziś Światowy Dzień Poczty, ustanowiony przez wyspecjalizowaną organizację ONZ Światowy Związek Pocztowy w 1969 roku na kongresie w Tokio w Japonii. W Hiszpanii Dzień Walencji, rocznica wyzwolenia miasta spod panowania Maurów. Zresztą do kalendarza jeszcze będziemy zaglądać. Tak, mówię o tym słońcu, bo państwo akcentują, żeby ładną prognozę pogody zaprezentować. No, 5 po 5 to teraz. Postarajmy się. A może, żeby ładnie zaprezentować pogodę, no to postaram się jak najładniej, nawet i taką brzydką. Pochmurno i deszczowo dzisiaj zaczyna się. Na krańcach północnych możliwe także burze, a wysoko w Karpatach przelotnie popada śnieg. Jak tylko najładniej umiem. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami dziś na południowym zachodzie. O proszę, bez opadów. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnięcie się waha się, a w dzień dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum, zresztą w większości regionów 10 stopni. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 13 stopni. No, starałem się jak mogłem. Jesteś gdzieś obok. 11 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i za granicą. W Krakowie o 10 rozpocznie się trzecie forum cyberbezpieczeństwa CyberSec. Eksperci z całego świata będą dyskutować o wyzwaniach i zagrożeniach właśnie związanych z rozwojem cyfrowego świata. Debaty będą odbywać się w czterech blokach tematycznych: państwo, obrona, przyszłość i biznes. Forum CyberSec jest uważane za jedno z pięciu najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Debaty potrwają do jutra. Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodzi nauczycieli zaangażowanych w wolontariat. Gala konkursu Nauczyciel Wolontariat już roku z udziałem minister edukacji narodowej rozpocznie się o 14:30 na Zamku Królewskim w Warszawie. Zbierająca się dziś Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zaopiniuje wniosek o odwołanie ze stanowiska swojej szefowej. Wystąpiło to wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Premier oraz minister infrastruktury przyjadą zobaczyć postępy na budowie Zakopianki. Wezmą udział w inauguracji budowy drugiego etapu inwestycji drogowej w miejscowości Naprawa. Z kolei prezydent będzie przebywał z wizytą w Wodzisławiu Śląskim, złoży wieńce pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz pod tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej walczących o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Z zagranicy rozpoczynający się tydzień prawdopodobnie zadecyduje o rozwoju konfliktu bądź nie między Madrytem a Barceloną. Przypomnijmy, tydzień temu odbyło się w Katalonii nielegalne referendum niepodległościowe i administracja regionu nie wyklucza, że jednostronnie ogłosi niepodległość. W Brukseli rozpocznie się dziś piąta runda negocjacyjna w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły przełomu, na co skarżyli się negocjatorzy z Europy. Od rokowań, których wyniki poznamy w czwartek, będzie wiele zależało. Unijni ministrowie do spraw rybołówstwa mają dziś w Luksemburgu uzgodnić limity połowowe na przyszły rok. Propozycja Komisji Europejskiej sprzed kilku miesięcy zakłada m.in. ograniczenie połowów dorszy na Bałtyku, co odczują także polscy rybacy. Prezydent Turcji Recep Erdoğan składa oficjalną wizytę na Ukrainie, spotka się z prezydentem Petrem Poroszenką, weźmie udział też w posiedzeniu Rady Strategicznej wysokiego szczebla Ukraina-Turcja. Wiadomości z kraju, także z zagranicy, w serwisach informacyjnych polecamy i zapraszamy. Pierwszy już za 46 minut o 6:00. Wiadomości także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 5:14. Yeah. Już 16 po 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika, choć oczywiście wszystkie gazety na czołówkach o tym, co wczoraj wydarzyło się na PGE Narodowym. Piłkarska reprezentacja Polski awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji z pierwszego miejsca grupy E eliminacji strefy europejskiej. Czytamy w dzienniku: biało-czerwoni wygrali 8 meczów, zremisowali, przegrali po jednym. W barażach wystąpi Dania, no ale reprezentacja Polski po 12 latach przerwy znowu zagra na Mistrzostwach Świata. Nasi piłkarze w ostatnim decydującym meczu eliminacji pokonali 4-2 Czarnogórę. Tak było wczoraj wieczorem na PGE Narodowym w Warszawie. O tym wszystkie gazety, o tym także między innymi dziś dziennik Gazeta Prawda. Teraz puls biznesu o tym, że tego lata konsumenci rzadko szukali ochłody, więc sezonowe branże są na minusie. Chętniej sięgali po coś na rozgrzewkę, między innymi rum i małpki z wódkami smakowymi, pisze dziś puls biznesu. Najlepsze miesiące dla piwa i lodów były fatalne. To na wakacje branża przygotowała się cały rok i zaklinała pogodę. Tym razem, jak zauważa puls biznesu, bezskutecznie. O tym dziś w pulsie biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita o tym, że wytwórnie narzekają na to, że polscy artyści słabo śpiewają po angielsku i mają nierealistyczne oczekiwania dotyczące międzynarodowej kariery. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Związek Producentów Audio-Wideo, w ubiegłym roku przy całym rynku muzyki w Polsce wartym prawie 280 milionów złotych przychody ze sprzedaży za granicą wyniosły w tym kontekście ledwie 13 milionów złotych. Na warszawskiej konferencji Music Export dyrektor generalny SPAW Bogusław Pluta i wiceprezes ZAIX Marek Hojda poinformowali, że w tej sumie tylko milion stanowiły opłaty od organizacji zbiorowego zarządzania w innych krajach, podczas gdy ZAIX rocznie wysyła za granicę z analogicznego tytułu 80-90 milionów złotych. Polscy artyści nie mają potrzeby wkraczania na rynki zagraniczne, bo zwyczajnie wystarczą im wpływy z lokalnego rynku. Cytuję Bogusława Plutę Rzeczpospolita. Jak dodaje Marek Hojda, nie przypadkiem na przykład w Szwecji, gdzie mieszka około 8 milionów ludzi, tamtejsi artyści, chcąc dobrze żyć, muszą wyjść poza rodzimy rynek. Wpływy z eksportu polskiej muzyki rosną, ale bardzo powoli. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy, trzy tytuły, a pewnie do gazet będziemy wracać wielokrotnie w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i już teraz zapraszamy. Tymczasem na budziku 19 po 5. Oj, oni to pięknie grają i śpiewają. Bad Light District. Oh, Można by powiedzieć, małe harce na gitarce, tak jest z samego rana, szczególnie w poniedziałek, bardzo lubimy. 23 minuty po godzinie 5 z kalendarza nie tylko muzycznego, ale także filmowego wspominamy 40. rocznicę śmierci Zdzisława Maklakiewicza, fantastycznego aktora teatralnego, filmowego. Przypomnijmy, wraz z Janem Himilsbachem stworzył niezapomniany duet, czy w Rejsie, czy w Niebowziętych, czy w Jak się to robi. Dziś 40. rocznica śmierci Zdzisława Maklakiewicza. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. No i aż mi się chce wyjść z kina. I tak chodzi. Go, go, go, nisio. Czy kto widział, jak biegnie kulicze kulicą? Czy to widział kto? To widział, czy to widział kto? W naszym mieście szukali kuliczka ze świcą. A dopadli go, dopadli, a znaleźli go. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka. Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? To widział, czy to widział kto? Kto nie widział, niech pomnie podniesie zasłony. A zobaczy ją, zobaczy, a zobaczy ją. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka. Ale nie płaczmy, bo ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrował kto? Wędrował, czy wędrował kto? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to. Ale nie płaczmy, bo, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka. Ale wygonić go, ale wygonić go, ale wygonić go, go, gonić go. Czy kto widział, jak biegnie króliczek kulicą? A Skaldowie Zgonić Króliczka pojawili się także dlatego, że 81 lat temu rodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, autorka sztuk scenicznych, także autorka wielu fantastycznych tekstów, piosenek, między innymi właśnie do muzyki Skaldów. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego to już dosłownie za chwileczkę, ale wcześniej pozostałe daty z 9 października. I tak w 1921 roku urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg i prozaik. Zmarł w roku 2014. 18 lat temu zmarł Milt Jackson, amerykański wibrafonista jazzowy. 4 lata temu zmarł Edmund Niziurski, pisarz, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych, także słuchowisk, twórca popularnych książek dla dorosłych i młodzieży. Dziś pierwsza rocznica śmierci Andrzeja Wajdy, reżyser filmowy, teatralny, za zasługi dla rozwoju kinematografii wielokrotnie nagradzany m.in. w 2000 roku Oscarem za całokształt twórczości. Zmarł rok temu. A w muzycznym kalendarzu wspominamy także Marka Grechutę w 11. rocznicę śmierci. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą.

Między innymi pani Jania z Gliwic nadsyła, jak co dzień od poniedziałku do piątku, o tym też, co było wczoraj. Wczoraj było Brygidy, a przysłowie mówi, że po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. No jest nadzieja, że prognoza pogody się sprawdzi. Przypomnę, od 10 do 13 stopni. Pan synoptyk dziś tak proponuje. No, jakby nie było, w październiku czekamy na babie lato. Składamy kolejne życzenia, także urodzinowe. 66 lat kończy pan Ryszard Rynkowski. Lubię naszą samotność we dwoje, niepokoje schowamy w pokoje. Zanurzymy się w fotelu, tak niewiele potrzeba, tak niewiele. Lubię naszą samotność we dwoje, naszych uczuć leniwe postoje. Ty pościelisz sobie łóżko, czas pocieknie wąską stróżką. Ja się wsunę w ciszę, jak w ciepłe bambosze. Przepraszam, proszę. Intymnie, ja tobie intymnie. Przy mnie intymnie. Wreszcie czas na malarstwo włoskie, na tym nuderze rany boskie. Zacytujesz w myślach busy, ja po uszy sobie usnę i poczujesz przez skórę najprości, że powietrze się składa z czułości. Wyciszymy serca łoskot i zajmiemy się wspólnie beztroską. Ty się wsuniesz w ciszy, jak w ciepły bambosze. Przepraszam, proszę. Przy mnie intymnie. Ty się wsuniesz w ciszy, jak w ciepłe bambosze. Przepraszam, proszę. Przy mnie. Muzykowe kalendarium muzyczne. Siedem lat temu urodził się John Lennon. Zginął 8 grudnia 1980 roku. W muzycznym kalendarzu oczywiście nie mogło zabraknąć dziś czwórki z Liverpoolu. Przed nami poniedziałek, 9 października. Dziś imieniny Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, no jeśli, to obudzi się przed 7, zajdzie przed 18. Dzień coraz krótszy, potrwa nieco ponad 11 godzin. Przed nami poniedziałek, 9 dzień października. Na budziku za kwadrans 6, pora na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przed laty Joe Sun, znakomity wokalista amerykański, gościł bardzo często w audycji Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, oczywiście tym starym cyklu w Trójce, i w audycji w tonacji Trójki. Spotkałem go w Nashville i namówiłem do przyjazdu na piknik country do Mrągowa. Tak się też stało, potem kiedy był w Europie, kiedy indziej, zaprosiłem go także do Dębicy, gdzie wystąpił podczas imprez honorujących to miasto. Joe Sun nie zrobił jednak wielkiej kariery, mimo tego, że głos ma ciekawy, prawdziwie męski i jest bardzo utalentowany. No nie wiem, nie miał szczęścia, bo może firma Ovation, która powstała pod koniec lat 70. w Nashville, musiała zwinąć swoje działania, dlatego że po prostu przyszły ciężkie czasy w latach 80. Joe Sun śpiewa jednak piosenki ciekawe i chciałbym jedną z nich przypomnieć. One Timers, o dziewczynach na jedną noc. On w nich nie gustuje. I've had one timers, one time too many for me. I don't believe that's the way it's intended to be. love should be gentle, long-lasting, warm, and complete. Not just a night in the arms of the first one you meet. So goodbye one-timers, you one time made too many times. And a man can get lonely with too many things on his mind. No, I won't be seeing you fair weather one time and friends. Not till my weak, wicked ways bring me back once again. Kornelius Pacuda i spotkanie z muzyką country jutro o zwykłej porze. Za 9 minut 6. Tak sobie pomyślałem, dziś jak najbardziej chyba pasuje to nagranie. Jeszcze jeden piękny dzień. okolica przytulaśka gol. Jest złoto, mamy złoty medal. Mamy trzeci złoty medal w Atlasie. Jeszcze jeden piękny dzień. Dzięki wam czuję się jakbym wygrał sam. Spokojnie, teraz już możemy się rozluźnić. Wiemy, że mamy złoto. No, chyba troszkę mnie poniosło, bo jeszcze złota nie mamy, ale co prawda wyścig po mistrzostwo dopiero się zacznie i o tym dziś wielokrotnie będziemy mówić i w serwisach, także w porannej audycji zapraszamy do trójki. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6 serwisa po wiadomościach Marcin Łukawski, poniedziałkowe poranne, zapraszamy do trójki. Kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy na jutrzejszy budzik. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. lane of the street I'm driving. Sometimes, somewhere, I'm arriving. Every day and every night.